Bebe, bebe, mamá, mamá, pipi, pipi, po, po, po, po, pa, pa, pa, pa, mi, mi, mi, mi, gu, gu, gu, gu, gu, gu, da, da. Do, do, do, do, do, do, dormido. Co, co, co, co, co, co, comida. Ju, ju, ju, ju, ju, ju, juguete. Mamá, mamá, mamá, madera. So, so, so, so, so, sonajero. To, to, to, to, to, to, todo. Bebe, bebe, mamá, mamá, pipi, pipi, po, po, po, po, pa, pa, pa, pa, mi, mi, mi, mi, gu, gu, gu, gu, gu, gu, da, da, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, frita, cu, cu, cu, cu, cu, cu, curucho, te, te, te, te, te, te, te, te, ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, mudo, ti, ti, ti, ti, tiritero, su, su, su, su, su, susurro. Bebe, bebe, mamá, mamá, pipi, pipi, po, po, po, po, pa, pa, pañal, mi, mi, mi, mi, gu, gu, gu, gu, gu, gu, da, da.